Prawniczek, Radio Kontestacja. Dzisiaj mamy 25 sierpnia, godzina 20, dokładnie już 21. Ja jako fanka doktora Hu postanowiłam coś zmienić, jednak w mojej audycji to jeszcze nie jest to, co będzie na stałe, ale wymyślę coś, żeby nie było aż tak strasznie kontestacyjnie, bo ja nie wiem, czy chcę być tak do końca kontestacyjny. I zobaczymy, jak dyrektorzy odsłuchają ten odcinek, czy będą bardzo na mnie krzyczeć, jak nie będą bardzo na mnie krzyczeć, to wiecie co, no to zostanę przy swoim, bo czemu by nie. Bo w końcu, no, w końcu też mam rację. O, teraz dużo lepiej. Teraz dużo lepiej. Mamy już sobie podkładzik. Doktor Hu za nami. No, ja powiem szczerze, że trochę żałuję, że dzisiaj jest mało osób, ponieważ chciałam opowiadać dzisiaj o Greenpeace, a dokładnie chciałam z wami wejść w dyskusję, co wy myślicie o Greenpeace. Czy uważacie, że jest potrzebne? Czy uważacie, że w ogóle takie organizacje jak Greenpeace są potrzebne? Czy coś dobrego z tego wynika? Czy raczej Greenpeace jest jak państwo? I właściwie lepiej, żeby go nie było, bo po co on jest światu potrzebny? No i ja chciałam, żebyście się podpowiadali mi na różne pytania takie. A temat się wziął z tego, że ostatnio niektórzy ludzie, którzy są zarejestrowani w Greenpeace, mieli u mnie sprawę i właściwie stwierdziłam, że to już jest lekkie przegięcie, że po prostu ludzie się na nich uwzięli i mi się to nie do końca podoba. I ponieważ mi się to nie do końca podoba, to chciałam ten temat poruszyć razem z wami. No, panicz pisze, że ludzie przyjdą o 20:30 albo o 45 i będą się pytać, gdzie jesteś. A, bo ostatnio kończyłam wcześniej i dlatego. O, dzisiaj też chciałam skończyć wcześniej. No, ale jak się pytają 45, to no to może zostanę dzisiaj. Szczególnie, że za tydzień prawdopodobnie prawniczka nie będzie. Z tegoż to powodu, że przyszły czwartek, to jest 1 wrzesień. 1 wrzesień to jest moment, kiedy się Martin wyprowadza. A przynajmniej są takie plany. Najprawdopodobniej się wtedy wyprowadza, najpóźniej się wtedy wyprowadza. Ode mnie sobie idzie. No i ja mu muszę po pierwsze pomóc, a po drugie nawet jak mu nie będę pomagała, to będzie tyle zamieszania z tym wszystkim, że na pewno nie będę mogła nadawać. Za to za 2 tygodnie pojawię się już z nowym sprzętem, na nowym biurku, o wiele wygodniejszym i myślę, że przynajmniej mi poprawi to samopoczucie podczas nadawania. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że z racji tego, że raczej nie będę mogła nadawać w przyszłym tygodniu, to nagram audycję wcześniej i puszczę ją wam, a audycję chcę nagrać na zjeździe takim, kamilowym zjeździe, ponieważ teraz jutro dokładnie wybieram się do Kamila Cebulskiego na jakieś tam warsztaty Asbiro. No i tam będzie dużo ciekawych ludzi. Przynajmniej się zapowiadają, że są ciekawi i że mają coś ciekawego do powiedzenia. I ja chcę im podsunąć dyktafon pod usta i się spytać, co oni myślą o prawie. Co oni myślą o osobach, które pracują na etacie i o osobach, które żyją z pieniędzy podatników i czy w ogóle instytucja taka jak sąd jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. No i jeszcze o parę innych rzeczy się spytam. Eko mówi, że mam ciekawy dialekt. Dokładnie mówi, że mam ciekawy dialekt. Ale, no, ale ja właściwie nie wiem, jaki ja mam dialekt. Bo mam taki od zawsze. Ja właściwie to nie wiem, jak to jest mieć inny dialekt. No bo mam taki, jaki mam. Ola Łoszczał mnie pozdrawia. No nie mogłam go nie przeczytać. To ja przeczytam wszystkich w takim razie, którzy są na czacie, bo na czacie przed Ptero, Panicz, Kołk, Mężczyzna, Rychu, Blues, Bluesem i Oskar, i Lesbiska, Mewa, ja nawet jestem, i Eko, i Bębi, i Porniszon, i Com, i Huci Bicia Konia, to jest mój ulubieniec na dzień dzisiejszy, i Moses też przyszedł. To dialekt z wymiaru razy 15. A, ten dialekt! No to jak ten dialekt, to ja jestem dumna z mojego dialektu wymiaru razy 15. Masz dosyć owczego pędu? Nie bądź konsumentem. Zostań kontestatorem. www.kontestacja.com. Wybrałam sobie takiego dżingla, to właściwie odpowiedź na jedno z moich pytań, które miałam zadać w ten weekend ludziom, czy jestem potrzebna jako biurwa lub jako pracownik biurwowy, czy jestem potrzebna. No i on mi właśnie mówi, jest zapisany jako Sebastian, jest to pewnie naprawdę Sebastian, mówi mi, że nie. Oskar się pyta, jak Marcin może mnie tak zestawiać. Że jako chrześcijanin wie, że zostawianie żony to narażenie i na cudzołożenie. I wcale to nie jest propozycja z jego strony, ale ten dialekt to naprawdę jest ponętny. Ach, Martin siedzi i słucha i nic, i nic. Bluesem mówi, że trochę za głośno Becia. Ja jestem za głośno? Czy podkłady za głośno jest? Bo nie wiem, co jest za głośno. To wy mi musicie powiedzieć, co jest za głośno. No dobrze. Tutaj mam kontrolki dobrze. Także nie jest właściwie za głośno według moich kontroli. Więc Oskar, Martin mnie zostawia. I wyprowadza się do swojego nowego studia, 15 minut ode mnie. Pojechał na 2 miesiące właściwie, czy tam na 1,5 miesiąca motorem i objeżdżał Polskę. I to nie było narażenie mi na cudzołożenie. To jest kwestia zaufania. Proszę cię. Marek dzwoni. Odbierzmy Markę. Cześć Marek. Jeszcze nie zaczęliśmy tematu, ale... Okej, okay, no ale miało być właśnie się o terrorystach. O terrorystach? No? Nie, o Greenpeace miało dzisiaj być. No to mówię, że o terrorystach. A, ty wiśniak. To ja tutaj na początku, jak już zacznę z tobą w polemikę wchodzić, powiem, że ja jestem zarejestrowana w Greenpeace i popieram Greenpeace w bardzo wielu ich sprawach. Może nie we wszystkich, ale w większości właściwie ich popieram. A ty mów sobie. Wiecie, ja ich mogę popierać w tym, że sobie o niektórych rzeczy walczą, ale nie popieram ich, bo oni wchodzą na cudze własności i je niszczą bardzo często. Tak, właśnie dzisiaj między innymi, no dlatego mają tą sprawę w sądzie i dzisiaj między innymi będziemy o tym mówić. To... I dlatego nazywam ich terrorystami, no bo jaka różnica, przepraszam. Ale oni niszczą tak, że później nie jesteś w stanie tego odbudować, że wysadzają coś w powietrze. Tak, tacy terroryści? No, przepraszam cię bardzo, a jaka to różnica, jak niszczą? No niszczą, nie swoje. Ale dlaczego to robią? A co mnie to interesuje? Co mnie interesuje, dlaczego ktoś niszczy? Jakby niszczył moje, to rzeczywiście interesowałoby mnie, dlaczego on mi niszczy. No bo jeśli na przykład robi to w słusznej sprawie, no jeśli na przykład masz sobie jakąś klatkę, poczekaj, masz sobie klatkę 2 metry na 2 I trzymasz tam sobie 15 psów, nie? W klatce 2 metry na 2 i trzymasz tam 15 psów i one strasznie cierpią i wyją i wszyscy o tym wiedzą, że ty robisz źle, to jak oni zniszczą tą klatkę po to, żeby uwolnić te psy, uważasz, że jest to złe? Zniszczyli moją klatkę, przepraszam bardzo. No tak, ale uwolniły psy, dały im spokój. Ale moje psy chyba też. No twoje! No to mi jeszcze psy uciekły. No ale hello! W ogóle robisz coś, co jest sprzeczne z jakimś porządkiem światowym. A kto ustalił ten porządek światowy? Nie wiem, społeczeństwo? Ogólne są jakieś normy takie przyjęte, tak? No jak? Zaraz, no jakie normy? No, przepraszam bardzo. Albo, wiesz, albo to jest moje, albo nie jest moje. No oczywiście jest to twoje. Ale no. Na przykład uważasz, że to jest w porządku, że obdziera się ze skóry zwierzęta na żywo, tylko dlatego, że ta skóra jest później lepsza i żebyś ty mógł mieć lepsze buty? No ale przepraszam, tak się dzieje od zawsze właściwie i cały czas. Ale uważasz, że to jest w porządku, że tak się dzieje? A dlaczego nie ma być w porządku? Bo zwierzęta cierpią. A powiedziały ci o tym? Tak, powiedziały mi o tym. Tak, nie trzeba rozmawiać, nie wiem, mową zwierząt, żeby widzieć, że one cierpią. Jak one płaczą, jak piszczą. Taki jest taki krótki filmik właśnie na YouTubie puszczany od dawien dawna, jak się tak zrywa z tych szopów czy z jakimś tam innym, zrywa się skóry na żywca i one tak strasznie piszczą, a później umierają w mękach, bo ten kretyn, który zedrze z nich skórę, nawet nie raczy ich dobić. No wiesz, ja nie jestem za znęcaniem się nad zwierzętami, ale też nie jestem za tym, żeby zwierzęta nie wiadomo jak traktować, prawda? No właśnie mówisz o tym, że właściwie jesteś. Bo skoro... Nie, czekaj. To, że ja uważam, że jeżeli dane zwierzę jest danej osoby, to ja mu się nie będę wtrącał, co z nią robi, to nie znaczy, ja bym to robił. To jest różnica. No dobrze, ale nie uważasz za słuszne pójść do tej osoby i powiedzieć jej, że robisz źle? Na przykład? Ale to okej. Okay. No dobrze, powiedzieć okej. Okay. Ale niszczyć jej własność, to nie jest okej. Okay. Ale czy oni wszyscy niszczą? Czy wszystkie ich protesty, czy tam manifestacje, czy coś kończą się niszczeniem czegoś? Gdyby, słuchaj, nieważne czy wszyscy. Jeżeli chociaż jedna, to znaczy, że ta cała organizacja ma takie nastawienie. No przepraszam bardzo. Nie widziałem, żeby się odcinali na przykład. Ale w ogóle co to jest za gadanie? Jeśli jeden katolik pójdzie i zabije, to znaczy, że wszyscy katolicy są źli? Jeżeli go nie potępią, to tak. Tak? A jeżeli go nie potępią. A uważasz, że Greenpeace, jak ktoś zrobi coś, nie wiem, jak Greenpeace wysadzi w powietrze i zabije... Jeden człowiek z Greenpeace, tak? Taki zarejestrowany w Greenpeace, wysadzi... sam się wysadzi bombą i jeszcze zabije 1000 innych osób, to będą go popierać? A wiesz co, nie widziałem, żeby w momencie, kiedy jest niszczona cudza własność przez członków Greenpeace, to kierownictwo organizacji Greenpeace potępiło ten akt. Wtedy, kiedy ucierpią tylko rzeczy, a nie istoty żywe. Jak ucierpią istoty żywe, to jak najbardziej ingerują, tak. Aha, czyli można niszczyć jednak. Nie, ja nie mówię, że można niszczyć, ale wiesz, tym, jak ktoś coś zniszczy, to później ponosi tego konsekwencje. Idzie sobie do sądu, dostaje grzywnę, albo areszt, albo coś tam, tak? Tak jak każdy inny obywatel, bo zniszczyłam twoją rzecz. Ale przepraszam bardzo, ale ty popierasz w takim razie ludzi, którzy niszczą różne rzeczy, tak? Nie, nie popieram ludzi, którzy niszczą. Popieram jakby to, do czego oni dążą, tak? Czyli jeśli oni dążą do tego, żeby nie wyjadać na żywą małpie mózgu, bo w pewnych krajach jest to uważane za przysmak, tak, ja nie chcę, żeby wyjadać małpię mózgu. Nie chcę, żeby obdzierać na żywca zwierząt. Nie chcę tego. I mi się podoba, że jest taka organizacja, która mówi o tym głośno, że jest to złe. Znaczy, nie, przepraszam. Ale jak oni mogą tak obligatoryjnie stwierdzić, że jest to złe? Oni mogą stwierdzić jedynie, że nam się to nie podoba. Nie, oni stwierdzają, że im się to nie podoba. Tak. No to nie, przez chwilę stwierdziłeś, że oni mówią, że to jest złe. Nie. To ja uważam, że jest to złe. Ja uważam, że jest to złe. Oni, jak na przykład manifestują, to mówią, że my uważamy, że jest to złe, czy się do nas przyłączysz, czy popierasz nasze poglądy. Tak wyglądają ich protesty i manifestacje. Tak wyglądają ich ulotki, tak wyglądają ich broszurki i tak wygląda ich samochód. Moja rozmowa z członkiem Greenpeace'u na rynku w Krakowie wyglądała ciut inaczej. No, są ludzie i ludzie, tak? Wiesz, no to w każdej nacji można znaleźć osobę, nie, która ci się nie spodoba, no, która powie coś nieodpowiedniego i się do siebie zrazi. Paweł, dzwoni, to ja cię na razie zrzucę, możesz zadzwonić później, okej? Okej, to pa. Cześć, Paweł. Jesteś na antenie, wycisz radio? Halo? Okej. Okay. No, słuchaj mnie w Skype'ie. Nie, okay, jestem, dzwonię. Już jestem na antenie, tak? Mhm. Ja chciałbym powiedzieć o takim nadmiernym zaufaniu niektórych ludzi do Greenpeace'u. Pod przykładem na przykład tego, że ludzie podpisując jakąkolwiek petycję nie patrz od Greenpeace'u albo od jakiegokolwiek organizacji zajmującej się ochroną przyrody czy coś w tym podobnego, nie patrzą, co podpisują. I świetnym przykładem jest większość ludzi. Nie wszyscy jest, większość. No, bardzo dużo. I świetnym przykładem jest taka akcja prowadzona wprawdzie w USA, ale też świetnie pokazuje. Pytali się ludzi, czy popiął petycję o zakaz monotlenku diwodoru. A teraz proszę mi powiedzieć, co to jest monotlenek diwodoru. Nie mam pojęcia. Ludzie się pod tym podpisywali oczywiście. A co to jest? Monotlenek diwodoru. Dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu, czyli nie wiem. A-O. Woda. Woda. I potem patrzyli, znaczy bardzo, znaczy to świetnie pokazywało, jak oni oczywiście mówi, ten związek jest w każdym jeziorze, on jest szkodliwy, płynie w twoim kranie, jest bardzo zły. No i ludzie to podpisywali i trzeba też na to zwrócić uwagę. Był taki film. Tak, ale ci się tutaj wtrącę, że to nie jest wina Greenpeace, że ludzie są głupi i podpisują czegoś, czego nie wiedzą. Ja na przykład wiem, że główne źródło tlenu wywodzi się z wód, a nie z lasów. I na przykład jak Greenpeace wystawia jakąś petycję, żeby nie zabijać drzew w jakiejś tam puszczy, to ja się pod tym nie podpisuję. Nie? Mi właściwie zależy głównie na zwierzętach, w tym, co oni robią, żeby nie zabijać tam delfinów, wielorybów i parę tam innych jeszcze takich wspaniałych. Ja mogę mieć pytanie z czatu, bo tak. Tutaj padło bardzo dobre pytanie. Czym w takim razie różni się taki delfin, cierpiący delfin, pies od komara i muchy? Niczym. Ja ci nie bronię zabijać komara, tak? Ja ci nie bronię zabijać komara. Jeśli chcesz, żeby on cię gryzł, proszę cię uprzejmie, niech on cię gryzie. Ale mucha już nie jest taka zła. Ja muchy uwielbiam i nie pozwalam zabijać much, ale nie dlatego, że to są jakieś święte stworzenia, tylko dlatego, że je bardzo lubię. Uwielbiam, jak mucha mi chodzi po ręce. Uwielbiam to po prostu. A jeszcze jak lata wokół mnie, to jestem przeszczęśliwą osobą. Także much przy mnie też byś nie zabił. Dobrze. To ja może jeszcze jeden wątek o jednym sprawie powiem, że to często jest tak, że te organizacje ochrony środowiska tak naprawdę żerują na ludzkiej głupocie i podczas jakiejś budowy związują organizację ochrony przyrody, która następnie walczy z tym deweloperem albo ogólnie z budowniczymi, a potem za ciężkie pieniądze, oczywiście zbierając mnóstwo podpisów, za ciężkie pieniądze dochodzi do ugody, prawda? A kto dostaje te pieniążki? No, połowę ci. I to już mi się nie podoba. To jest ta część organizacji jakiejkolwiek, która mi się nie podoba i nigdy mi się nie spodoba. Mi po prostu zależy na tym, żeby zwierzęta były szczęśliwe. Ale powiem ci tak, ci, którzy są na górze Greenpeace'u, to są właśnie ci ludzie, o których... Bardzo was przepraszam, ale właśnie padła bateria w taki takim czymś, co obsługuje mój mikrofon. Musiałam się przełączyć na inny. O, i teraz już musi by mnie być słychać, bo ja już słyszę, że mnie słychać. Paweł dzwoni, to jeszcze raz go odbierzemy. Paweł, znowu jesteś na antenie. Tak. Trochę mi się sprzęt rozwalił, bo mi się rozładowała bateria, ale już wszystko jest okej, bo zmieniłam sobie mikrofon. Posłuchaliśmy sobie troszeczkę muzyki. No. Świetnie. Jest ostatnia sprawa, którą już daję szansę innym, że mój tato właśnie, jakby to powiedzieć, pracuje w firmie budowlanej. Mhm. Mówił o takiej sytuacji, gdzie właśnie taki deweloper sam przed inwestycją jakiegoś składowiska wysypka śmieci, sam założył w tym rejonie organizację ochrony środowiska. Oczywiście ludzie się podpisywali, miał wielkie poparcie, po czym jak doszło, jak z tym poparciem zgłosił chęć zbudowania takiego składowiska, no to sam między sobą stworzył ugodę, która spowodowała to, że to składowisko jest, a niezbyt mądrzy ludzie się pod tym podpisali i tak naprawdę wszyscy stracili, oprócz tego pana. No tak, ale to wiesz, no, dużo przedsiębiorców tak robi, żeby zarobić, tak? Jeśli ktoś jest obrotny i potrafi z ludzi wyciągnąć to, co jest dla niego najlepsze, to czy on ma tego nie robić, mi powiedz. Tak, wiesz, no z jednej strony patrząc, tak? To jest czyste oszukiwanie ludzi. Tak, no ale to już jest kwestia jego sumienia, a to że ty się dałeś oszukać, to jest... Nie przesadzajmy, nie ja. No to nie ty, ale ktoś, tak, że człowiek jakiś po prostu się dał. No jeśli nie czytasz tego, co podpisujesz, albo nie sprawdzasz tego, co podpisujesz, to nie jest to wina tego gościa, który ci coś daje do podpisania. Tutaj nie miało znaczenia, czy czytamy, czy nie czytamy, bo tam było po prostu poparcie danej organizacji, a kto jest w zarządzie i z kim współpracuje, no to tego już się nie dowiemy. Dlatego ja... No ale dlaczego się tego nie dowiemy? Wszystko, co jest, ale musi być gdzieś zarejestrowane. Jeśli chcesz, to się dowiesz. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy osoba w zarządzie tej organizacji nie jest jakoś przypadkiem kumplem tego dewelopera. Tak, tego już nie sprawdzisz. A jeszcze tutaj chciałam... Dlatego stronie od podpisywania jakichkolwiek petycji, myślę, że ziemia jeszcze sobie potrwa. Na pewno sobie da radę sama, tak. Tak myślę, że da sobie radę sama, ale to jest ziemia. To jest ta roślinność, tak, nie wiem, skorupa i to wszystko. Ale czy zwierzęta dadzą sobie radę same? Dadzą sobie radę? Ewolucja to bardzo kontrowersyjny temat, aczkolwiek... Nie wierzajmy tutaj żadnej ewolucji, nie. No, ja się tylko pytam o to, czy zwierzęta to ja uważam, na obecnym etapie... Jeżeli jakieś zwierzę umiera, no to jest gorzej przystosowane od tego, które nie wymarło, czyli wymierają te gorsze gatunki. No, tak, ale to jest... Jak kiedyś staniemy, wszyscy będą przed swoimi pecetami stali, no to wreszcie... Te jastrząby będą nas dziobać i też w końcu wyginiemy. Tak, ale to jest kwestia natury, a nie kwestia człowieka wobec zwierzęcia. To, o czym mówisz, tak? Już ta cała tam ewolucyjna bleble, to jest i wyłącznie kwestia natury, czyli tak, jak się dzieje w naturze. Oczywiście, jeśli aligator jest większy od komara, to komara zabije i okej, niech komara nie będzie. Ale dlaczego ludzie dla własnych widzimisię znęcają się nad zwierzętami? Ja nawet nie mówię, żeby ich nie zabijać. Ty je możesz zabijać, ale dlaczego się nad nimi znęcasz? Dlaczego się pastwisz? Dlaczego się nie zastanowisz nad tym, że on też ma uczucia? Ci przyznam rację, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie poprzeć organizacji, która będzie się tylko takimi przypadkami zajmować, bo ludzie darzą takie organizacji nieograniczonym zaufaniem, przez co mogą to zaufanie niesamowicie wykorzystywać. I też można by spytać Martina teraz, co o tym Biblia mówi, bo w moim przekonaniu... Nie, to nie ten program. Nie, tutaj mamy kilku ateistów i w ogóle nie będziemy dzisiaj tego tematu poruszać, bo to by można długo mówić. Także zadaj pod ostatnim odwykiem, zadaj Martinowi pytanie albo propozycję na taki program. I odsyłam oczywiście na odwyk tych, którzy są zainteresowani do mojego Martina. Dobra, dzwoni bardzo dużo osób dzisiaj. W takim razie miłego i dziękuję bardzo za rozmowę. No, dzięki, pa. Więc jeszcze chciałam powiedzieć taką jedną rzecz, która przestała mnie być słychać i nie powiedziałam. Więc te osoby, o których mówił słuchacz dzwoniący przed chwilą, Paweł, to są osoby, które siedzą na górze Greenpeace'u. A te wszystkie osoby zarejestrowane w Greenpeace'ie, które coś robią, właśnie tam robią te manifestacje i tak dalej, to są osoby, którym naprawdę zależy na zwierzętach, na niczym innym, tylko na zwierzętach. To są osoby, które robią to jako wolontariat. One mają gdzieś te pieniądze, które się tam, nie wiem, te wszystkie kłótnie i tak dalej, nie? Tym ludziom naprawdę zależy na zwierzęciach. Dobrze, Albert dzwoni. Odbieram Alberta. Cześć Albert, jesteś na antenie? O, witaj. Myślałem, że się już nie doczekam. Nawet dobrze, że tak trochę zwlekałaś z odebraniem mnie, bo trochę mnie zjeżył jeden ze słuchaczy, który zadzwonił do ciebie i pewnie zbyt ostro bym go potraktował, a tak to zdążyłem trochę ochłonąć. Okej. Okay. Znaczy, chodzi generalnie mi o tego człowieka, który zadzwonił i tak wypytywał cię strasznie, dlaczego Greenpeace wchodzi i niszczy czyjąś własność, bo przecież to czyjaś własność. Zwierzaki, to wszystko tam, to przecież czyjaś własność, nie wolno tego niszczyć, prawda? Mm-hmm. Bo to Greenpeace to są terroryści, którzy wpadają, niszczą i w ogóle. Ale ja od razu miałem takie skojarzenie. To w takim razie Abraham Lincoln z żołnierzami Unii też był terrorystą, bo wpadł na południe, no i walczył z południowcami, których jeden z powodów tej wojny secesyjnej to przecież było wyzwolenie niewolników, prawda? No ale przecież niewolnicy byli własnością tych ludzi, no to jak oni mogli wpaść i robić raba, no to, no. To wiesz. To... Wiesz co, ja ci tu przerwę na chwilę, ponieważ Oskar zapytał na czacie, czy popieranie i identyfikowanie się z organizacją działającą często bezprawnie, niezasadnie, ewidentnie dla zysków jest dobre, czy nie lepiej odciąć się od takich organizacji o niewątpliwej reputacji i działać na własny rachunek. Więc tak jak w temacie, dlaczego nie lubimy Greenpeace, jest... Czy jesteś jeszcze na antenie, Albert? Tak, tak, tak. Tak jestem, a dobrze, jestem. Bo mi zniknąłeś się, pa. Że bardzo często jakby o wszystkim, co Greenpeace robi źle, się mówi głośno. O tym, co Greenpeace robi dobrze, się już nie mówi. Tak jest z każdą organizacją, która robi cokolwiek. I oczywiście ja nie popieram, tak jak mówiłam, całego programu Greenpeace we wszystkim, co oni tam robią. Nie popieram tego bicia się o pieniądze i tego całego łapówkarstwa i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie to jest i... No i nie wiem, czy jest jakaś szansa na to, żeby przestało to być. I oczywiście można coś robić na własny rachunek i w pojedynkę, ale zawsze będąc w grupie zrobisz więcej. Takie jest moje zdanie i to jest moja odpowiedź. Co ty, Albert, na ten temat myślisz? No, ja również zgadzam się z tym, że w grupie można więcej, a to, że Greenpeace stało się po prostu światowym molochem, bo chyba temu nikt nie zaprzeczy, że jest to chyba największa światowa organizacja zajmująca się tego typu tematyką, bo czy to jest już walka o ekologię, czy tam jakieś inne prawa różnych istot, no to jest często bardzo dyskusyjne właśnie głównie dlatego, że często zachowują się w taki sposób, że dopóki nie dostaną, że tak powiem, rekompensaty pieniężnej, którą sobie tam wymyślą, to są bardzo głośni, a później już trochę cichną. Ale jak mówię, to jest moloch światowy i takie molochy są po prostu, po pierwsze, korupcjogenne strasznie, a po drugie, no bierzmy pod uwagę, że Greenpeace to nie jest jeden człowiek, który decyduje o wszystkim, tylko to jest wiele dziesiątek tysięcy ludzi, albo może nawet setek tysięcy ludzi na całym świecie należących do tego ruchu. Właśnie, jest już na całym świecie. To jednak o czymś znaczy, że nie jest do końca takie niedobre, bo jakby było takie niedobre, to by się nie rozprzestrzeniło. To by mu nie pozwolono rozprzestrzenić się na cały świat. Nie wszyscy z Greenpeace'u siedzą w więzieniu, bo są terrorystami. Nie wszyscy. No dokładnie o to chodzi, tylko że wiesz, no to jest też tak, że nawet mniejsze organizacje charytatywne, które próbują coś robić, nawet takiego owsiaka weźmy pod uwagę, no, który robi kupę dobrych rzeczy i wiesz, i jak już facet zyskał jakąś tam popularność mocniejszą, to zaczął być dość ostro atakowany, że nie wiadomo, co on robi z tymi pieniędzmi, które tam zbiera, czy on rzeczywiście... Tak, ja pamiętam, że bardzo... Nagonka straszna była na owsiaka, tak, no i po prostu... Że bardzo nagłośniono to, że on sobie bierze 5% z tego, co zebrał, jako No jako nie wiem, no coś dla siebie, tak? I on, no, dlaczego on bierze te pieniądze dla siebie, skoro on zbiera? No a to z czego on ma żyć, przepraszam, i co on za exactly, free wszystko robi? No? Exactly, poza tym jemu się chciało ruszyć dupę i coś zrobić. Ja tego nie wiem, rozumiem. Czy ludzie sobie wyobrażają, że on jest jakimś świętym Franciszkiem z Asyżu, który będzie wpierdzielał korzonki i nie wiem, poopasywał się jakimś tam łańcuchem i pokutował i gorzej. Tak dalej. Ja myślę, że ludzie uważają, że to wszystko się robi samo, a on to jest tylko taka okładka tego, taka świnia, która czerpie z tego popularność po prostu, tak. I podbiera kasę. Tak, nie? Że on jest kimś, kogo się tylko wkłada na okładkę i się pokazuje raz do roku w telewizji, a poza tym to wszystko się robi samo, więc trzeba ludziom uświadamiać, że to się samo nie robi. Ale wiesz co, ja chciałem jeszcze tutaj wrócić do głównej tezy i wrzucić swój kamyczek do ogródka, ale nie Greenpeace'u, tylko tych wszystkich, którzy krzyczą przeciwko Greenpeace'owi i innym tego typu organizacjom, a sami mają poglądy właśnie na zasadzie tego, że jak mam stado krów, to są moje krowy, moja własność i tak dalej. Dupa, to nie jest ich własność, to, że oni sobie te krowy wyhodowali i tak dalej, to tylko oni uważają, że to jest ich własność i ci, którzy czerpią z tego korzyści. Natomiast, wiesz, dla mnie człowiek jest takim samym, taką samą istotą biologiczną jak zwierzę. Jest zwierzęciem tylko najwyższym w hierarchii. I jak obserwuję to, co się dzieje dookoła, to człowiek jest po prostu bezczelnym, najgorszym z drapieżników, który nie tylko dlatego zabija, że potrzebuje zjeść, ale zabija też dlatego, żeby mieć z tego przyjemność. No, to jest dość podobne stworzenie, to kot na przykład, który jak złapie mysz, to lubi się nią pobawić i popatrzeć na jej cierpienia, zanim ją zakatrupi w końcu. Oczywiście. Ale ludzie są na tyle zadufani w sobie i na tyle, nie wiem, są przekonani. Tutaj wszystkie do kupy zusammen religie ponoszą sporą winę za przekonanie ludzi, że oni są czymś wyjątkowym i że oni mają prawo do zadawania bólu, cierpienia tym zwierzakom i tak dalej. Gówno mają, a nie prawo, za przeproszeniem. Tak, ja chętnie, wiesz, wprowadziłbym kary takie, że człowiek, który maltretuje psy, potem jest maltretowany przez te psy. Równorzędne po prostu. Może wtedy ludzie by się nauczyli, że ból to ból i nieważne, czy się jest psem, kotem, muchą, komarem czy delfinem. Ja bym go nawet do ludzi z Greenpeace wysłała, żeby oni mu zrobili dobrze. Jeszcze się tutaj wtrącę właśnie, jak już poruszyliśmy temat z poprzednim dzwoniącym na temat Biblii, to na temat Boga, to ja myślę, że Bóg, mówiąc, czyńcie sobie ziemię poddaną, nie dokładnie to miał na myśli, żeby... Ale absolutnie tego nie miał na myśli, bo kazał sobie, kazał ludziom czynić ziemię sobie poddaną, ale nigdzie tam nie ma, że mają mordować, mają się zabijać, mają cokolwiek innego robić. No to wiesz, widziałeś kiedyś jakieś plemię, znaczy jakąś rasę czy gatunek zwierząt, który morduje się nawzajem dla przyjemności? Bo wiesz, dla czystej przyjemności, po to, żeby czerpać z tego przyjemność, a nie zysk pod tytułem... Nie wiem, czy hieny takie nie są, wiesz? Wydaje mi się, że hieny takim są, no, ale bym musiała to sprawdzić, się przygotować. Być może. Koty również lubią się zabawić swoimi ofiarami. Nie, ale one są pewnie pogrzebać... Tak. Pewnie jakby pogrzebać i zainteresować się tym bardziej, to znalazłoby się jeszcze więcej takich gatunków. Ale do czego dążę? Tylko do tego, żeby, wiesz, no, uzmysłowić sobie w końcu, że to jest jakaś pierwotna cecha człowieka, która wynika z pewnego pokrewieństwa z tymi zwierzakami. Bo oczywiście można tu rozważać religijne stworzenie człowieka przez Boga i tak dalej, ale jak mówiłaś, to nie ten program, więc tak. Ja tutaj chcę jakby trochę z innej beczki. I po prostu, no, ludzie, no zobaczcie, jesteśmy tak samo zbudowani jak zwierzęta. Mamy tą samą krew, takie same mózgi, z tych samych substancji się składamy i tak dalej. No, umówmy się, że jak już pierniczamy tą kiełbasę na kolację, to przynajmniej nie bądźmy hipokrytami i nie mówmy, że my jesteśmy przeciwko zabijaniu świń, ale w kiełbach wpierdzielamy. Przyznajmy się do tego. Jestem drapieżnikiem, taka jest moja natura, więc chętnie tą kiełbachę sobie wpierniczę. No. Dobra, i tym akcentem zakończę z tą rozmową, bo jeszcze dwie osoby dzwonią, ja już tylko 20 minut do końca, dzisiaj nie mogę przedłużyć, bo jest Jasne. Audycja na żywo. Także dzięki za telefon i pa. Dzięki. Mariusz, w końcu cię odebrałam. Mów, co masz do powiedzenia. Dzień dobry. No już myślałam, że sobie poszedłeś. Dzień dobry. No więc tak, ja na początek chciałem powiedzieć, że ja narysowałem komiks dla Greenpeace'u. Cudownie. Ich oczerniający? Nie, właśnie taki pro. Ale to tylko dlatego, że konkurs zrobili i oferują MacBooka Pro, a ja chcę mieć MacBooka Pro. Więc tam się wziąłem i kliknąłem w lubię to na Facebooku, bo inaczej bym nie mógł wziąć udziału w konkursie. I ty właśnie jesteś tym, który robi czarną reklamę Greenpeace'owi, czyli że niby jesteś za Greenpeace, ale tak naprawdę robisz to dla pieniędzy. Ja to robię dla MacBooka. Dla MacBooka, oj sorry. No. A poza tym tak, Greenpeace dzieli się na cwaniaków i idiotów. Cwaniaki to są ci, którzy prawda chcą wyłudzić kasy, a idioci to są ci, którzy wierzą, że to robią dla szczytnych idei. Powiem ci tak, gość, który zakładał Greenpeace, nie pamiętam jak mu było, czytam kiedyś wywiad z nim, on odszedł od Greenpeace'u i powiedział, że on nie chce mieć z nim nic wspólnego, bo kiedyś ta organizacja faktycznie robiła coś dobrego, a teraz to jest taki wielki socjalistyczny moloch, który tylko wyłudza kasę, gdzie się da. Bo się rozrosła. Zazwyczaj tak jest, że jak się rozrośnie, to się... Oni tutaj, tam są idioci, którzy w ogóle się nie zastanawiają nad konsekwencjami swoich działań. Jeżeli oni potrafią zorganizować sobie sprzęt spinaczkowy, wspiąć się na komin elektrociepłowni Bełchatów i na kominie, z którego ulatuje para wodna, oni piszą wielkie hasło STOP CO2. Tak. To są debile. Tak, to jest ta część, której ja nie popieram, od której się odcinam. Tak. Bo ja jednak jestem z tych, którym zależy i która robi to dla szczytnych celów. Jestem z tych typu tych idiotów. Wiesz, co jest dla mnie najgorsze? Że oni wszyscy, cała ta banda idiotów, bo mówię, są cwaniaki i są idioci, tak? No to cała ta banda idiotów robi to dla szczytnych celów, tylko oni nie patrzą, czy faktycznie efekt tego jest tak, jaki oni chcą. Oni się w ogóle tym nie interesują. Nie zastanawiają się ani przez chwileczkę, robią debilne rzeczy. Jeżeli oni się potrafią przykuć do torów, którymi ma jechać pociąg wiedzący radioaktywne tam jakieś rzeczy. I oni zatrzymują, mówią tak, nie chcemy, żeby przez ten teren przejeżdżał pociąg radioaktywny za radioaktywnymi rzeczami. Więc co robią? Zatrzymują go w miejscu. No debile. No po prostu debile. Jak to można coś takiego zrobić? Oni nie chcą, żeby on wtedy przyjeżdżał, tylko go zatrzymują, żeby dłużej tutaj stał. Teraz wiesz, tylko śmignąć. No wiem, wiem. I to jest bez sensu, tak? To jest ta część, której się nie zostawiają. Oni to robią ze szczytnych celów, bo oni się przyjmują stworzeniami, bo Czarnobyl, bo to, bo tamto, bo Fukushima. Oni ignorują to, dlaczego wiesz, w Czarnobylu się to stało. Nie, bo Czarnobyl, bo to złe, bo nie wiem, dzieci z Bulerbyn i tam inne promieniowania, bo zwierzątka cierpią, bo to, bo tamto. Oni się w ogóle nawet nie próbują zastanawiać. Dlatego mówię, dlatego mnie ten Greenpeace strasznie wnerwia, bo mnie interesuje, że oni mają takie piękne idee, takie szczytne cele. Ja mówię, efekty. Jakie wy przynosicie efektów idioci, którzy załatwią ci podwyżkę o kilkaset procent prądu, gazu, wszystkiego, bo oni są technologii odnawialnych. Wiesz, przypomina mi to jakieś te reportaże faktu, jak tam ci z Greenpeace'u jadą sobie samochodem, prawda, na jakąś tą demonstrację, potem samochód, prawda, zostawiają gdzieś tam na parkingu, ściągają samochodu rower i przyjeżdżają na tą demonstrację, tam się potem przykuwają, wiesz, prawda, i tak dalej. Wiesz, już nie jedna taka prawda historia wygląda. I oczywiście może mówić, że są tacy i tacy, tylko że ja powtórzę, są cwaniaczki i są idioci. Tak, i więc ja jeszcze raz powtórzę, ja jestem z tych typu idiotów, ale jednak czasem myślę i jak wiem, że coś, co robi Greenpeace, mi nie odpowiada, to się od tego odcinam i tego nie robię. To mi tak na przykład przypomina, jak była ta obwodnica tej tam miejscowości, co tam bronili Doliny Rozpudy. No ja rozumiem, że są te, prawda, doliny i jakieś tam i tak dalej, a dla nich kilka drzewek jest ważniejsze niż to, żeby ludzie w jakiejś miejscowości mieli spokój, żeby te tiry nie jeździły tuż przez tą miejscowość. W zachodnioeuropejskich krajach mogliby zawsze porobić te. U nas było ileś jeszcze obszarów, gdzie telefonia komórkowa nie dochodziła, bo się ekolodzy wkurzali, że nie można, jak to tak można w puszczy po jakiś, czy obok puszczy przekaźnik wybudować. W każdym innym normalnym kraju w takiej puszczy wybudowali przekaźnik, wszyscy mają zasięg komórkowy, wszyscy się cieszą. Nieważne, że oni z tego korzystają, wiesz, dopóki, że tak powiem, ich to nie rusza, bo oni przeważnie są, wiesz, z takich tam rodzin, wiesz, które dobrze zarabiają, no nie, że jakbym za dobrze w życiu mieli i takim odpierdziela, bo oni teraz, wiesz, się przejmują czymś tam. To mi przypomina, jak był reportaż tego amerykańskiego libertariańskiego dziennikarza takiego wołsatego na temat tych tam strasznie pracujących dzieci, które tam szyją te swetry i robią te buty Nike w Chinach czy w Hondurasie. Tak wiem. I były wielkie akcje, gdzie masa tych studentów płaczą w ogóle, że ja noszę coś tam ubrania robione przez te biedne dzieci. Stop tym fabrykom! Stop tak, Nike! Pamiętam, stop Adidas! Tak płaczą tu, tego, tamtego. I co się okazuje? Że te fabryki Nike czy Adidasa tam w tym Hondurasie płacą 3 razy tyle, co inne fabryki tam. Tak. Tak. Więcej. Że dziewczyny na przykład się zajmowały prostytucją, to teraz się obuty. gdzie w ogóle ludzie sobie polepszają stan życia tam. Generalnie ludzie przez jakiś czas tytułów. Ale o tym się nie mówi. Nagłaśnia się to, że dzieci pracują w fabrykach. Ludzie polecieli na pysk. Po prostu nagle wiesz, się okazało, że fabryka, w której najlepiej się zarabiało, nagle zamknięta przez debili ze Stanów, którzy w ogóle nie rozumieją świata, w którym żyją. Tak samo jest z Greenpeace'em. Masa idiotów, którzy więcej robią szkody niż pożytku. I się tym nie interesuje, mało to gdzie nie, i tutaj się z tobą nie zgodzę, że więcej robią szkody niż pożytku. Ale tak, ale kończąc już z tobą rozmowę, to na pewno jestem za tym, że w jakiejkolwiek organizacji nie jesteś. Tak jak powiedziałeś o tym nadajniku, to mi się przypomniało, że ja kiedyś też to popierałam. A później poczytałam i przestałam to popierać, ponieważ zdobyłam wiedzę, której wcześniej nie miałam. I kończąc rozmowę, to chcę powiedzieć, że i na pewno mnie w tym poprzesz, że w jakiejkolwiek organizacji nie jesteś, to sobie poczytaj po prostu o tym, co oni robią i sam sobie wyrób zdanie. Nawet jak jesteś w kontestacji i słuchasz tych audycji, to sobie pewne fakty posprawdzaj, bo każdy z nas się może pomylić, jak coś mówi. Tak? I nie idź w ślepo za tym, co ktoś ci mówi, tylko sam sobie zdobądź wiedzę. I uważam, że to jest najlepsza droga, jaką możesz dla siebie wybrać. Dlatego niektórzy ludzie w kontestacji na przykład promują to, żeby właśnie zapraszać tutaj ludzi z drugiej strony, tam jakichś socjalistów, lewaków, żeby oni tam mogli wypowiedzieć, tak? Ja dziś zapraszałam ludzi, którzy są przeciwko Greenpeace. Och. Bo ja jestem za, jednak mimo wszystko jestem za i chciałam. Dobra, został jeszcze Oskar i 15 minut do końca, nawet nie zdążyłam swojej sprawy poruszyć, więc odbierzemy jeszcze Oskara i zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Dzięki za telefon, cześć. To pa. Oskar, w końcu jesteś na antenie. No cześć, Becia. Cześć. Wiesz co, ja tak sobie słucham i słucham. Z częścią przedmówców się zgadzam, z częścią nie. Może nawet inaczej. Z częścią tego, co mówią przedmówcy, się zgadzam, a z częścią tego, co mówią, się nie zgadzam. Sam chciałem wspomnieć właśnie o tym, że koty też się lubią bawić swoimi ofiarami. Także ludzie nie są odosobnieni w męczeniu, powiedzmy, słabszych. Także to jest jedno, ale... Ale to jest głupi kot, a ty masz mózg. A przynajmniej powinieneś mieć, bo z mózgiem zostałeś stworzony. Ale to jest kwestia tego, czy to jest naturalne, czy to jest nienaturalne. Ja kiedyś sobie tak pomyślałem, że... No to sobie odpowiedz na pytanie, czy naturalnym jest znęcanie się nad własnym dzieckiem? No dla kogoś będzie naturalne, dla kogoś innego będzie nienaturalne. Nie, to nigdy nie będzie naturalne moim zdaniem. Nigdy. No ale okej, mów dalej. No, w każdym razie to już pominąwszy to, bo to już zostało w zasadzie powiedziane. Chciałbym wspomnieć, jeszcze poruszyć ten temat, czy powinno się należeć do takiej organizacji, bo ty bronisz bardzo tego Greenpeace'u, ale jednak to nie jest kwestia, bo ja oglądam na przykład dużo takich kanałów jak Discovery, czy tam National Geographic, tam są bardzo promowane te organizacje jak Greenpeace. I to, jak one są promowane, to raczej no, nie nastraja pozytywnie do tych organizacji. Właśnie to, jakie sprawy się promuje, czyli ta walka z globalnym ociepleniem na przykład. Przeciwne jest takie ewidentne naciąganie, prawda, ludzi na jakieś na poparcie sprawy, która jest no, dla kasy, no. I teraz, jeżeli oni widać, że cała para idzie tej organizacji w takie sprawy, to bronienie tej organizacji dlatego, że przy okazji uratowała ileś tam po cichu zwierząt, no nie jest moim zdaniem dobre. Lepiej by było wziąć i założyć drugą organizację, odciąć się, zrobić rozłam powiedzmy takiego Greenpeace'u. I w ten sposób to rozwiązać. No nie wiem, czy to jest dobre, robić dobry PR, powiedzmy firmie, która odgórnie postępuje źle. Masz rację, więc ja powiem tak, że może nie bronię Greenpeace'u jako Greenpeace'u, ale bronię ich projekty, niektóre z ich projektów, tak? Czyli tak jak mówiłam, te, które dotyczą tam niewycinania drzew i zacofania całego takiego, to jestem przeciwna. Jestem przeciwna temu wszystkiemu łapówkarstwu i obracaniu pieniędzy na górze, ale popieram ich niektóre projekty i właściwie to popieram ludzi, tych, którzy są na samym dole. Właściwie tylko tych, ludzi, którzy są na samym dole i którzy coś robią, którzy nie siedzą sobie w biurze na 35 piętrze i nie patrzą, jakie piękne jest miasto dookoła, tylko ludzie, którzy faktycznie idą i coś robią, no w granicach przyzwoitości, tak? Dzisiaj miałam o tym mówić a propos mojej sprawy, ale już chyba powiem w następnym odcinku, może nawet No, zrobię nie na żywo, żeby móc powiedzieć to, co miałam z tą sprawą, bo właśnie moja sprawa, jakby ta dzisiejsza audycja się wzięła ze sprawy, która jest u mnie w sądzie, gdzie ludzie właściwie nie zrobili absolutnie nic, ale się chcieli do nich przyczepić. To byli ludzie, jakaś tam grupka 40 osób, którzy zaczęli manifestować przed cyrkiem Zalewskim, przed cyrkiem Zalewski, i nie robili nic. Nawet policjanci, którzy tam byli i robili obstawę, powiedzieli, że ci ludzie nic nie robili, a mimo to ich spisali i mimo to ci ludzie są w sądzie, bo pan Zalewski powiedział, że oni mu tam nie wiadomo co robili, nie? I to jest jedyna osoba, która mówi, że ci ludzie tam rozrabiali, cała reszta mówi, że oni nie rozrabiali, a mimo to mają sprawę w sądzie. I to już mi się nie podoba i stąd się wzięła dzisiejsza audycja, ale tak jak mówię, to opowiem o tej sprawie już na następnym nie na żywo. Czy coś jeszcze masz do powiedzenia? No mam do powiedzenia jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz, to się odniosę tutaj do... chciałbym nawiązać jednak do Biblii, dlatego że... Tylko króciutko. Króciutko. Po pierwsze, mam takiego znajomego, który jest z zawodu rzeźnikiem. Wow. Tak. I no to już emerytowany człowiek jest. I rozmawiałem z nim kiedyś i opowiadał mi, no bo on jako zawodowy rzeźnik z wykształceniem w tym kierunku, no był szkolony, jak zabijać zwierzęta w sposób humanitarny. Uh-huh. I opowiadał mi, że no za czasów komuny, jak pracował, to od czasu do czasu przyjeżdżali do zakładu Żydzi. Uh-huh. I dokonywali rytualnego uboju, który był zupełnie niezgodny z humanitarnym zabijaniem. Uh-huh. I w związku z tym ja tutaj bym się właśnie odniósł do Biblii. Jeżeli rytualny ubój no, krowy czy byka jest niehumanitarny, no ja myślę, że on jest w jakiś sposób uzasadniony, jak należy dokonywać takiego zabijania w Biblii. Poza tym w Starym Testamencie, w Księgach Mojżesza, na każdym kroku można wyczytać, że za byle głupotę należy zabić zwierzę. No tam wychodzi zabić, na to, ale się nie nad nim znęcać, no. No tak, ale jest to zabijanie, można powiedzieć, że bez sensu, dlatego że na pewno zabijali więcej niż byli w stanie zjeść. No, taka no prawda. Dla mnie zabijanie na wojnie też jest bez sensu, a mimo to się tam ludzi zabija z jakiegoś tam powodu, no, tak? No tak, ale ja tu się chciałem sprzeciwić tymi słowami temu, co Albert powiedział, że Bóg na pewno nie kazał zabijać tak dla zabawy i nie w to miał na myśli, mówiąc... Dla zabawy nie kazał, absolutnie no, nie. Dla zabawy no, nie. Może, no tak, nie wiem, za karę albo coś, ale nie dla zabawy. No tak. Ale, może tutaj źle się wyraziłem, ale chodzi mi o to, że jednak zabijanie zwierząt ponad miarę, ponad potrzebę tą, która jest, żeby powiedzmy się wyżywić, no to jest, no z punktu widzenia ekologów i obrońców zwierząt, no jest bez sensu. I w zasadzie jest bez sensu, ja się z tym zgadzam. Ale, w Biblii jednak jest napisane wyraźnie i te ilości, które tam są podane, i ludzi, prawda, składających te ofiary, i tych zwierząt, ile trzeba przynieść na każdą ofiarę, prawda, ileś tam tych gołąbków, czy jakiś tam synogarlic, czy nie tak, pamiętam. Tak, ale to już było religijne, no to było jakby ogólnie przyjęte, tak, i akceptowane. No, ale nakazane przez Boga, no. Tak, ale bo, widzisz, zapomniałam, co miałam mówić, więc powiem o innej rzeczy. Na przykład, ja tutaj dawałam na przykład nie pamiętam już w jakim kraju, więc nie będę tutaj wymyślać, że bierze się małpę, nakłada się jej taką blachę na głowę, przy czym takie burżuje, bo to jest strasznie droga potrawa, dostają nóż, odcinają tej małpie górę i wyjadają jej mózg wtedy, kiedy jest ciepły, bo wtedy jest najlepszy. I uważa, że to jest normalne, tylko i wyłącznie dlatego, że to jest ich przysmak i że jest to drogie, to ludzie to robią. Się w ten sposób znęcają nad zwierzętami. Mi właściwie głównie o takie coś chodzi. No hello, o już wiem, tak, co chciałam powiedzieć. Ale... Że jak pies cię pogryzie albo pogryzie twoje dziecko, no i wiesz, że może pogryźć kogoś jeszcze, no nie miej jakby... Nie zarzucaj sobie, jeśli go zabijesz, tak? Bo robisz to w obronie swojego dziecka. No twoje dziecko jest ważniejsze niż twój pies. Ja jestem jak najbardziej za tym, tak? Ale jedzenie, wiesz, ciepłego mózgu małpy tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś jest to uważane jako przysmak. No hello, jest tyle innych rzeczy, no, które sobie no możesz jeść jako przysmak, że niekoniecznie musisz robić coś takiego. No dobrze, ale ludzie, popatrzcie na to, czy to nie jest hipokryzja, kiedy ludzie bronią małpy dlatego, że to jest egzotyczna potrawa, prawda, gdzieś tam za Azji, a nie bronią jagniąt czy cielaków, kiedy na każdym polskim store, prawda, cielęcina to jest przysmak. Jak można zabijać dziecko? No w końcu to jest jeszcze, to są dzieci, prawda, jakby nie patrzeć zwierzę. Tak, ale robisz to w sposób szybki. Ani rodzice tego zwierzęcia nie będą płakali po nim, bo oni tego nie rozumieją. One tego nie rozumieją, tak? To jest inne zwierzęta. No, no tak, no kwestia czasu to jest... Ani to jagnię nie będzie płakało, a ta małpa piszczy. Też na YouTubie są takie filmiki. Weźcie sobie i obejrzyjcie to sobie. Tutaj ktoś właśnie powiedział o Cejrowskim, że Cejrowski mówił, że zupa z małpy, jak rączki pływają, jest niedobra. Nie, on mówił o czymś innym. On mówił, że jak wychodzisz w dżunglę i nie nauczysz się jeść małpy, to umrzesz z głodu, bo jest taki moment w dżungli, kiedy nie ma nic innego. Ale absolutnie to nie jest to, o czym ja mówię, że wyjada się mózg małpy wtedy, kiedy on jest ciepły i pulsuje i to jest jako rarytas. Cejrowski mówił o przypadku, kiedy się tą małpę bierze, zestrzeliwuje, zabija, tnie i robi się z niej zupę. On mówił o takim przypadku, o humanitarnym zabiciu małpy, kiedy jak ty ją jesz, to ona nie cierpi. No ale pytanie jest to, kiedy jest cierpienie, czy to jest ułamek sekundy, czy to jest, prawda, 2 sekundy, czy to jest 5 sekund. Czas to jest bardzo względna sprawa. No weź sobie na sobie. Czy to jest dla ciebie różnica, czy umierasz w ciągu 20 godzin, czy w ciągu 2 minut, no? No tak, no ale jak na szafocie ścigali ludzi, prawda, co trwało ułamek sekundy, to później jeszcze przez 5 minut te głowy żyły jednak, nie? No, ale proszę cię, to weź się zapytaj jakiejkolwiek kobiety, która rodziła. Czy jest to dla niej jakieś znaczenie, czy ona rodziła przez 3 dni ze skurczami co 30 sekund, czy to, że urodziła w ciągu 1,5 sekundy i miała to wszystko za sobą, nie? No to jest, wiesz, no, cierpienie. Czym krótsze, tym lepsze. No przecież nie trzeba być filozofem, żeby coś takiego ale wiedzieć. Ale to może lepiej się zastanowić, żeby nie zadawać w ogóle cierpienia. No mniejsza z tym, w każdym razie... Nie da się. Chciałem się odnieść jeszcze do sprawy... Tylko szybciutko, bo zostało nam 6 minut. ...i Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja ogólnie popieram bardzo akcję pomocy komukolwiek, ale jednak jestem przeciwny temu, żeby całą zasługę zbierał jednak pan Owsiak, bo no jednak to nie on stoi z puszkami, tylko dzieci często stoją z puszkami. Ale jeśli posłuchasz pana Owsiaka, to pan Owsiak to mówi. No, mówi, ale to jednak jeszcze jest jedna kwestia, mianowicie kwestia telewizji. Jest emisja całej orkiestry jest zupełnie za darmo dawana przez telewizję polską, publiczną, opłacaną z podatków, prawda? Czas antenowy kosztuje bardzo dużo. I dlaczego na przykład jest faworyzowana ta fundacja, a nie setki innych, które też by chętnie chciały, powiedzmy, mieć ten czas antenowy? Nie wiem. Tego już nie wiem. To też jest pewnie kwestia pieniędzy i dogadania się na górze, tak? Ale to też trochę... Pan Owsiak po prostu był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bo on pracował w telewizji i udało mu się siebie samego wypromować i tą akcję. No. Tak, ale... Przy okazji to ja nie mam mu nic za złe, no bo to jest oczywiste, że jak się coś robi, to się chce zarobić. No. Każdy chce jakoś żyć i jasne, że jest okej, okay, ale no po prostu trzeba też jednak popatrzeć się z drugiej strony, że powiedzmy ten podział pewnych dóbr jakiś powinien być jednak sprawiedliwy i nie można patrzeć na hura, prawda, że najlepszą fundacją jest Fundacja Jurka Owsiaka. No bo dlaczego ona jest najlepsza? Dlatego, że ludzie, prawda, się zrzeszyli i dlatego, że ktoś na górze zadecydował, żeby ten czas antenowy jednak... Nie, ja myślę, że dlatego, że faktycznie ta fundacja ratuje dzieci. I ja znam przypadki osobiście dzieci, które zostały uratowane dzięki pieniądzom Jurka Owsiaka. A tak a propos, dlaczego on jest wypromowany, a nie inni, to jest taka sama... Można zrobić analogię do kontestacji. Dlaczego kontestacja to jest tylko Martin i Hugo Kosiński? Jak się mówi o kontestacji, ewentualnie się jeszcze mówi, że to jest Fior i że to jest Cebulski, dzieci, ponieważ to są jakieś osoby takie bardziej już wypromowane, tak, i mające doświadczenie. Na przykład jak mówisz o kontestacji, to nikt nie pomyśli o prawniczku, mimo że ja tu jestem już od jakiegoś tam czasu i nadaję systematycznie co tydzień, nikt nie wie o prawniczku. I to też jest dla mnie bolące, że na przykład oni sobie biorą pieniądze, nie może nie bolący, tak, ale czasem mi to wkurza, że na przykład Kosiński z Lechowiczem biorą pieniądze, a na mnie nikt nie płaci. No czasami płacą, tak? Ale że ja nie dostaję nic z tego. Ci ludzie, którzy stają z puszkami, też za to nie dostają, ale oni się jakby sami na to decydują. Idą jako wolontariusze. Ja się tutaj decyduję nadawać co tydzień systematycznie, mimo że wiem, że nie dostanę za to wynagrodzenia, bo chcę to robić. Więc no to, dobrze, że Jurek jeszcze tam stoi i mówi, że okej, że to jest moja fundacja i że wszystko ja to zrobiłem, bo on to zrobił. Tak jak no samo i Lechowicz, Kosiński założyli jeszcze to radio. Ja jeszcze sobie pozwolę tutaj taki... Masz minutę. Dobrze, tylko jedna kwestia. Aha. Moja znajoma zwróciła mi uwagę odnośnie właśnie Fundacji Owsiaka, że Owsiak jest, no nie wiem czy ateistą, ale jest na pewno antyklerykałem. Na każdym kroku no, walczy z Kościołem katolickim i po prostu no, jest niegrzeczny w stosunku do, no niemiły w stosunku do Kościoła katolickiego. Natomiast jakoś tak się dziwnie składa, że finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest w niedzielę i zbiórki datków są najczęściej pod kościołami. No czy to nie jest tak troszkę nie w porządku jednak w stosunku do... Musisz się zapytać Jurka Owsiaka, czy to jest nie w porządku. Ja ci nie odpowiem na to pytanie. No właśnie nie, bo to chodzi mi o to, o zdanie twoje, czy tam ewentualnie słuchaczy. No, może to nie dzisiaj. Nie, ja się nad tym nie zastanawiałam. Wiesz, nie zastanawiałam się, a właściwie mam 10 sekund do końca audycji, więc nie odpowiem ci teraz, może odpowiem ci w komentarzu, jak się zastanowię, okej? Okay? Okej. Okay. No to dzięki ci wielkie za telefon. Dziękuję wszystkim za obecność. O Jezu. Muszę już bardzo szybko zwalniać antenę, także bez jakichś tam wielkich pierdółek. Tak jak mówię, nie wiadomo, czy będzie za tydzień, ale ponieważ nie poruszyłam właściwie tematów, które miałam poruszać dzisiaj, bo było strasznie dużo telefonów, to może nagram tę audycję nie na żywo i powiem to, co miałam do powiedzenia dzisiaj i dogram jeszcze kolejną audycję nie na żywo, tak już na wszelki wypadek, w razie, kiedy nie będę mogła znowu na żywo nadawać na tym aspirowym spotkaniu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy reportaż i wypuszczam Alberta i puszczam następnego prowadzącego już. Albert, wychodzimy!